moments inesborrables. Divertits, espectaculars, irrepetibles. Experiències perfectes. Nova videocàmera digital JVC, l'única compacta del món amb pantalla extra gran. JVC, the perfect experience.